อาเจลกะ7คนเอกสาดก7คนและปริภาชก7คนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคพระเจ้าประสิทธิโกศลได้ทอดพระเนตรเห็นชดิน7คนนิครน7คนอาเจลกะ7คนเอกสาดก7คนและปริภาชก7คนผู้มีขนรักแร้เล็บและขนยาวถือเครื่องบริขารต่างๆเดินผ่านไปไม่ไกลจากพระผู้มีพระภาคจึงเสด็จลุกจากที่ประทับนั่งทรงห่มพระภูษาเฉวียงพระอังสาข้างหนึ่งทรงจดพระชานุมณฑลเบื้องขวาลงที่พื้นดินทรงประคองอัญชลีไปทางนักบวชเหล่านั้นแล้วทรงประกาศพระนามสามครั้งว่าท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประสิทธิโกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประสิทธิโกศลท่านเจ้าข้าข้าพเจ้าคือพระราชาประสิทธิโกศลลำดับนั้นเมื่อนักบวชเหล่านั้นจากไปไม่นานพระเจ้าประสิทธิโกศลเสด็จเข้าไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคถึงที่ประทับถวายอภิวาทแล้วประทับนั่งณที่สมควรได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคดังนี้ว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญพวกนักบวชเหล่านั้นคงเป็นพระอรหันต์หรือท่านผู้บรรลุอรหัตมรรคเหล่าใดเหล่าหนึ่งในโลกเป็นแน่พระผู้มีพระภาคตรัสว่ามหาบพิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์เป็นกามโภคีครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระชายาใช้สอยพระภูษาและเครื่องสำอางจากแคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคมหาปภิตศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีล นั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่มหาปภิกความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยการเจรจาและความสะอาดนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่มหาปภิตกำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่มหาปภิตปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแหละพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่พระเจ้าประสิทธิโกศลกราบทูลว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญน่าอัศจรรย์จริงไม่เคยปรากฏพระผู้มีพระภาคตรัสเรื่องนี้ดียิ่งนักว่ามหาปภิตรพระองค์เป็นคฤหัสถ์เป็นกามโภคีครอบครองเรือนบรรทมเบียดพระโอรสและพระมเหสีทรงใช้สอยพระภูษาและเครื่องสำอางจากแคว้นกาสีทัดทรงดอกไม้ของหอมและเครื่องรูปไล้ทรงยินดีเงินและทองยากที่จะทรงรู้ได้ว่าคนพวกนี้เป็นพระอรหันต์หรือเป็นผู้บรรลุอรหัตมรรคมหาปภิตศีลพึงรู้ได้ด้วยการอยู่ร่วมกันและศีล นั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่มหาปภิตความสะอาดพึงรู้ได้ด้วยเจรจาและความสะอาดนั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมมหาปภิกกำลังพึงรู้ได้ในคราวมีอันตรายและกำลังนั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไหมผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไหมมหาปภิสปัญญาพึงรู้ได้ด้วยการสนทนาและปัญญานั้นแลพึงรู้ได้โดยใช้เวลานานไม่พึงรู้ได้โดยใช้เวลาเล็กน้อยผู้ใส่ใจจึงรู้ได้ผู้ไม่ใส่ใจหารู้ได้ไม่ผู้มีปัญญาจึงรู้ได้ผู้ไร้ปัญญาหารู้ได้ไม่ข้าแต่พระองค์ผู้เจริญนักบวชเหล่านั้นเป็นคนของข้าพระองค์เป็นบุรุษสอดแนมเป็นสายลับเที่ยวสอดแนมไปยังชนบทแล้วพากันกลับมาข้าพระองค์จะรู้เรื่องราวหลังจากที่คนเหล่านั้นสืบมาบัดนี้คนเหล่านั้นคงจะชำระล้างละอองธุลีนั้นแล้วอาบสะอาดดีรูปไล้ผิวดีแล้วตัดผมโกนหนวดนุ่งห่มผ้าขาวเอิบอิ่มเพียบพร้อมด้วยกามคุณห้าบำเรออินทรีย์ทั้งหลายอยู่ลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบเนื้อความนั้นแล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานบรรพชิตไม่พึงพยายามในบาปกรรมทั้งปวงไม่พึงเป็นคนของผู้อื่นไม่พึงอาศัยผู้อื่นเป็นอยู่และไม่พึงใช้ธรรมเป็นเครื่องค้าขายสัตตะชดินละสูตรที่สองจบปัจจเวขณะสูตรว่าด้วยการพิจารณาอกุศลธรรมและกุศลธรรมข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขโครงสาวัตถีสมัยนั้นพระผู้มีพระภาคประทับนั่งพิจารณาบาปอกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ทรงละได้ขาดแล้วและกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ให้ถึงความเจริญบริบูรณ์แล้วลำดับนั้นพระผู้มีพระภาคทรงทราบบาปอกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ทรงละได้ขาดแล้วและกุศลธรรมจำนวนมากที่พระองค์ให้ถึงความเจริญบริบูรณ์แล้วจึงทรงเปล่งอุทานนี้ในเวลานั้นว่าพุทธอุทานในการก่อนมูกิเลสได้มีแล้วแต่ในการนั้นหมู่กิเลสไม่มีในการก่อนทำอันปราศจากโทษไม่มีแต่ในการนั้นทำอันปราศจากโทษได้มีแล้วในอดีตอริยมรรคไม่มีในอนาคตก็จักไม่มีและในปัจจุบันก็ไม่มีปัจจเวคขณะสูตรที่สามจบปฐมนานาติทิยสูตรว่าด้วยลัทธิแตกต่างกันสูตรที่หนึ่งข้าพเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของอนาถปิณิกะเศรษฐีเขโครงสาวัตถีสมัยนั้นสมณพราหมณ์และปริพาชกจำนวนมากผู้มีลัทธิแตกต่างกันมีทิฏฐิแตกต่างกันมีความพอใจแตกต่างกันมีความชอบใจแตกต่างกันยึดถือทิฏฐิแตกต่างกันอาศัยอยู่ในกรุงสาวัตถีคือ 1. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกเที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 2. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกไม่เที่ยงนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 3. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่าโลกมีที่สุดนี้เท่านั้นจริงอย่างอื่นไม่จริง 4. มีสมณพราหมณ์พวกหนึ่งมีวาทะอย่างนี้มีทิฏฐิอย่างนี้ว่า

ไม่รู้สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่มิใช่ธรรมก็เกิดการบาดหมางกันทะเลาะวิวาทกันใช้หอกคือปากทิ่มแทงกันอยู่ว่าอย่างนี้เป็นธรรมอย่างนี้มิใช่ธรรมธรรมต้องไม่เป็นอย่างนี้ธรรมต้องเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายเรื่องเคยมีมาแล้วในกรุงสาวัตถีนี่เองมีพระราชาพระองค์หนึ่งรับสั่งเรียกบุรุษคนหนึ่งมาตรัสว่าพ่อหนุ่มเจ้าจงไปจงบอกให้คนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีมาประชุมร่วมกันบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วพาคนตาบอดทั้งหมดในกรุงสาวัตถีเข้าไปเฝ้าพระราชาถึงที่ประทับได้กราบทูลพระราชาดังนี้ว่าขอเดชะคนตาบอดทั้งหลายในกรุงสาวัตถีมาประชุมกันแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าพ่อหนุ่มถ้าอย่างนั้นเจ้าจงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายเถิดบุรุษนั้นทูลรับสนองพระดำรัสแล้วจึงแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายคือแสดงหัวช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงหูช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงงาช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงงวงช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงตัวช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงเท้าช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงระหว่างขาอ่อนช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงหางช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้แสดงขนหางช้างแก่คนตาบอดพวกหนึ่งบอกว่าท่านทั้งหลายช้างเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายบุรุษนั้นครั้นแสดงช้างแก่คนตาบอดทั้งหลายแล้วได้เข้าเฝ้าพระราชาพระองค์นั้นถึงที่ประทับแล้วกราบทูลดังนี้ว่าขอเดชะคนตาบอดทั้งหลายเห็นช้างแล้วพระเจ้าค่ะขอพระองค์จงทรงกำหนดเวลาที่สมควรณบัดนี้เถิดภิกษุทั้งหลายลำดับนั้นพระราชาพระองค์นั้นได้เสด็จไปหาคนตาบอดเหล่านั้นได้ตรัสกับคนตาบอดทั้งหลายดังนี้ว่าท่านทั้งหลายพวกท่านเห็นช้างแล้วหรือคนตาบอดเหล่านั้นกราบทูลว่าขอเดชะข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นแล้วพระเจ้าค่ะพระราชาตรัสว่าท่านทั้งหลายพวกท่านกล่าวว่าข้าพระองค์ทั้งหลายเห็นช้างแล้วช้างเป็นอย่างไรคนตาบอดพวกที่คลำหัวช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนหม้อพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำหูช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนกระด้งพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำงาช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนตอไม้พระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำงวงช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนงอนไถพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำตัวช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนยุ้งข้าวพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำเท้าช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนเสาพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำระหว่างขาอ่อนช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนครกพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำหางช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนสากตำข้าวพระเจ้าค่ะคนตาบอดพวกที่คลำขนหางช้างกราบทูลอย่างนี้ว่าช้างมีรูปร่างเหมือนไม้กวาดพระเจ้าค่ะภิกษุทั้งหลายคนตาบอดเหล่านั้นต่างกำหมัดทุ่มเถียงกันว่าอย่างนี้คือช้างอย่างนี้มิใช่ช้างช้างต้องไม่เป็นอย่างนี้ช้างต้องเป็นอย่างนี้ภิกษุทั้งหลายพระราชาพระองค์นั้นจึงทรงพอพระทัยด้วยเหตุนั้นภิกษุทั้งหลายอัญญะเดรธีปริภาชกเป็นคนบอดไม่มีจักษุจึงไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่มิใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรมไม่รู้สิ่งที่มิใช่ธรรมเมื่อไม่รู้ประโยชน์ไม่รู้สิ่งที่ไม่ใช่ประโยชน์ไม่รู้ธรรม